закипічну, прохаю о тайну. Що скажу, будемо знати тільки ми два і Господь Бог у небі. Апостол підняв шаблю і поцілував перехрестя. На тую шаблю ще мій прадід клявся. Впевняю вашу милість, що зайвого слова і волом з мене не добудуть. Так воно і повинно бути. Не знають люди, що іноді значить одно зраджене слово. Такого гріха я на своїй совісті, мабуть, не маю, відповів обидженим голосом апостол. Гетьман заспокоїв його. Я не про тебе, а загально. Бо коли б я тобі не вірив, так, і не кликав би до себе. Діло, як кажу, важне, навіть дуже. Апостол поправився на кріслі. Цікавість розбирала його, а гетьман нарочно словами грався. Ваша милість, можуть приступити до справи. Най мене Бог важко скарає, якщо покажуся негідним довіреності мого рейментаря. Гетьман стиснув його за руку. Не дивуйся, всіляко поміж нами бувало. Я перечеркнув старі рахунки, апостол. А я їх подер, підхопив гетьман. І тому балакатиму з тобою не як з колишнім супротивником, а як з союзником вірним. Радо послухаю, Іване Степановичу. Кажи. Важкі часи переживаємо, брате, почав гетьман. Дуже важкі. Я ще такої опресії не тямлю. Я також. Ніби всі сили, видимі і невидимі, змовилися на мене. Невдача за невдачею руйнує мої найкращі наміри. Кінець діло хвалить, потішав гетьмана апостол. Кінець діло хвалить, повторив за ним гетьман. Тільки що того кінця якось не видно. І не знаю, чи діждуся його. Тому то й турбуюся тим, що може статися, коли мене не стане. Що це ти, ясновельможний, на парастасну нуту попав? Дух бо бодр, плод же немощна єсть, брате Даниле. Боюся, щоб дух не остався без тіла. І, мабуть, що останеться, сказав гетьман, наголошуючи кожний склад останнього слова. Задумався. У віщім прочуттю потопав. Апостол зніяковів. Не міг догадатися, куди то гетьман веде, чи не підступ який. Може, Галаган знов щось накрутив, бо він до усього спосібний. «Ти, пане гетьмане, – почав апостол, – ще не одного з нас переживеш. Твій рід довговічний. Але ж бо ніхто з мого роду не переходив того, що я. І ніхто не мав такого розуму, як ваша милість. Розум виснажує тіло. Будучим я тривожуся, Даниле. Будучим. Коли мене не буде». Апостол хотів перечити, так гетьман не допустив його до слова. «Послухай, пане полковнику, послухай і подумай. А зрозумієш, чи даром я тебе покликав? В тім танці два кінці. Маю на гадці теперішню війну. Можемо побідити ми, а може побідити цар. Всяка побіда – припадок. Побідимо ми, так тоді все в порядку. Маємо своїх людей і мудрих голов позичать не підемо. Але що станеться тоді, як побіда останеться за царем? Він Україні Мазепи не простить, ані Батурина. Ми їм усьо маємо прощати, а вони нам нічого. Тепер карають мазепинців, а тоді карати стануть Україну. Порожнього неллю. Знаю я ті царські плани. Іван Ілліч їх не помішає. Він людина добра, там яка. Москалям зубів не покаже. Це вже з тих універсалів слідно, які він під диктат царський пише. А якщо і йому посовгнеться нога, або як умре Іван Ілліч, так що тоді? Питання було таке просте, але разом із тим так несподіване, що апостол жахнувся. Дійсно, що буде після смерті нового гетьмана Івана Ілліча Скоропадського? І як це він, апостол, не завдав собі досі такого простого питання? Що буде, як не стане і Мазепи, і Скоропадського? «З наших старшин, – говорив далі гетьман, – що залишилися біля царя, бачу тільки одного, котрий у таку прикру годину міг би двигнути булаву. Полуботок, – підхопив апостол. Він один, – притакнув гетьман. Так що, Павло Леонтійович людина, що правда чесна і вояка хоробрий, але голова не політична. Купа найвічій воді, з нього був би добрий гетьман, але колись, як Україна на кріпкі ноги стане, а не тепер, як вона валиться. Апостола, якби хто ножем шпигнув. Так ти, Іване Степановичу, значиться, у побіду не віриш? Гетьман поклав йому руку на коліно. Великий коровай розчинили ми, брате, сказав і задумався. Великий, повторив ще раз. Тільки легкодух живе з днини на днину. Добрий хазяїн у зимі про літо гадає. І тому, брате Даниле, ти мусиш бути там. Де? Аж крикнув апостол. У Миргороді, в своїм полку, а не біля нас, спокійно докінчив гетьман. Апостол ушам своїм не вірив. Жартуєш, ясновельможний, відповів, усміхаючись. Жартуєш? А може, гадаєш собі, має втечі миргородський полковник? Так краще хай за моєю згодою іде. Тому знай, що навіть якби я мав коли-небудь намір покинути тебе і йти до царя, як не один пішов, бо що тут багато говорити, усі ми люди слабі, і нелегко нам устоятися супроти покуси. Коли би я, кажу, і мав коли-небудь такий грішний намір, так нині, після цього, що від тебе перед хвилиною почув, я каюся такою поганою думки, відкидаю її геть від себе і кріпко і непохитно бажаю собі одного, а саме остатися при тобі до останньої хвилини життя і разом з тобою гинути або побідити. Гетьман вислухав довгого речення спокійно і стиснув апостола кріпко за руку. «Спасибі, брате, а все ж таки тобі йти треба. Треба. Знаю, що місця твого ніким не заступлю. Знаю, що за тобою ще й другі потягнуть, бо приклади продовжуються. Але годі. Ти потрібний нам, щоб у важкий мент рятувати справу. Вернеш, і цар приверне тебе до ласки своєї. Знатнішого від тебе поміж старшинами не буде. І не мене тебе булава. А тоді держи її кріпко і рятуй, що врятувати можна. Числю на тебе тепер і поза гробом». Апостол встав і хотів похилитися гетьманові до ніг, але цей пригорнув його до себе і поцілував у праве рам'я. Чув, як під панцирем апостола товклося серце. Так тривали хвилину у мовчанні. Аж з лазарету крик перервав тишину. Гетьман сів і показав апостолові рукою на крісло. «Пам'ятай тільки одно. Благо батьківщини – найвищий закон». Апостол понурив голову і незамітно обтирав своє око. Те, що почув, було для його так несподіване і неподібне до правди, що уста йому заціпило. Стільки літ знав Івана Степановича Мазепу, а що лиш нині впевнився, що фальшивий образ його носив у душі. Гетьман не самолюб, він до найбільшої жертви для справи спосібний. Ось тепер з такими малими силами залишився. Армія короля Карла теж останніми часами ослабла. Цар росте на силах, на значенню, на грошах, які на Україні здобув. А гетьман, замість турбуватися собою, журиться тим, що може статися з Україною. І роздумавши те все, миргородський полковник Данило Апостол не відаючи навіть коли і як, встав і обхопив гетьмана за коліна. «Бог з тобою, брате Даниле, що це ти робиш? Лиши!»